Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 maja i jest 6. Małgorzata Mańborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja ratownicza w Jastrzębskiej Kopalni Zofiówka i próba dotarcia do uwięzionych pod ziemią górników. To 19 dzień protestujących w Sejmie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Koniec długiej majówki, bardzo słoneczne, ale chłodne. Ratownikom udało się dotrzeć do jednego z pięciu górników wciąż uwięzionych w Jastrzębskiej Kopalni Zofiówka. Ten pracownik jest przygnieciony konstrukcją i nie daje znaku życia. Ale jak zastrzega wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej do Spraw Technicznych Tomasz Śledź, dokładnie nie możemy stwierdzić, czy on nie żyje. Musimy go wyciągnąć. Zapewnia też, że ratownicy robią wszystko, by dotrzeć do kolejnych górników. Nie mają od nich jednak żadnych sygnałów. Wiadomo, tam jest teraz ciemno, oni może nie mają lamp, podrzucane mają lampy i to jest bardzo ważne, ale nie dają znaku, że są, bo mogliby odzew do tych ratowników wdać. Do wstrząsu w kopalni Zofiówka doszło wczoraj przed południem 900 metrów pod ziemią. Miał siłę niemal 3,5 stopnia w skali Richtera. Z miejsca tąpnięcia ewakuowało się 4 górników, do 2 następnych dotarto po kilku godzinach, są w szpitalu. Wczoraj wieczorem odwiedził ich premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej szef rządu był w Garwolinie, tam podczas spotkania z mieszkańcami przypominał, wygrywając w 2015 roku wybory, obiecywaliśmy uczciwe państwo, wrażliwość społeczną, sprawiedliwość i równe dzielenie owoców wzrostu. I zapewniał, to wszystko obowiązuje do dzisiaj. Wyliczał osiągnięcia rządów dotyczące m.in. pomocy osobom niepełnosprawnym, rolnictwa, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa czy przedsiębiorczości. Podkreślał przy tym, że wiele z wprowadzonych zmian było możliwych przede wszystkim dzięki jednemu człowiekowi, prezesowi PiS-u Jarosławowi Kaczyńskiemu, który wczoraj miał być też w Garwolinie, ale jak wyjaśniała rzeczniczka partii Beata Mazurek z powodu badań nie mógł tam przyjechać. W swoim wystąpieniu szef rządu poruszył też temat protestu w Sejmie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, który trwa od 19 dni. Zapewniał, że postulaty, które zostały przedstawione przez nich ponad 2 tygodnie temu, zostały wypełnione w najlepszy możliwy sposób, tak jak mogliśmy to uczynić. Rząd zdecydował m.in. o zrównaniu renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u dla osób niepełnosprawnych. Protestujący nadal domagają się jednak dodatku na życie w wysokości 500 zł. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała wczoraj wprost, że nie ma na to pieniędzy. Mówiła też. Chcielibyśmy, żeby ten protest się zakończył i bezustannie apelujemy też do rodziców o zakończenie tego protestu. Minister Rafalska podkreślała, że rząd w ramach ustawy o wsparciu osób niepełnosprawnych zdecydował o zwiększeniu dla nich pomocy rzeczowej w postaci na przykład wózków inwalidzkich, cewników czy pieluch. A przed Sejmem odbyła się kolejna manifestacja poparcia dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. Jej uczestnicy trzymali w rękach kartki z napisami: czy chciałbyś być na moim miejscu? Pomagając innym, pomagasz sobie. Super matki. Organizatorzy, czyli Ogólnopolski Strajk Kobiet, zapowiedzieli, że demonstracje wspierające protestujących w Sejmie będą się odbywały codziennie do skutku. Kolejną manifestację zapowiedziano na dziś. Podobne wiece wsparcia odbyły się wczoraj w innych miastach. Siatkarze PGS Kry Bełchatów zostali mistrzami Polski. Po 9. trofeum w historii klubu sięgnęli wczoraj w Kędzierzynie Koźlu po 2. zwycięstwie nad obrońcami tytułu z Aksą 3-1. Pierwszy mecz finału play-off wygrali we własnej hali 3-0. I na koniec wyprawa szlakiem architektury drewnianej w Małopolsce to możliwość obejrzenia bezcennych zabytków, na przykład cerkwi w Brunarach, gdzie jest XVII-wieczny ikonostas. Wspaniałe zachowanie całego ikonostasu, bezcenne te kolory, zachowane barwy. Naprawdę się wzruszyłam, bo nie spodziewałam się takich wrażeń jak tu. Księdze Zebąg, proboszcz parafii Brunarach. Tutaj człowiek czuje respekt przed sakrum. Jest to chluba nasza, bo to jeden z najważniejszych zabytków nie tylko w Polsce, ale na świecie. Przepiękny ikonostas, też przepiękne polichromie. Karolina Jawromowa, Polska Organizacja Turystyczna. Jest to szlak, na który składa się ponad 250 obiektów drewnianych, głównie architektury sakralnej, ale nie tylko. Są skanseny, są dwory, jest zabudowa miast. Dla nas to jest powód do dumy. Część zabytków na małopolskim szlaku architektury drewnianej będzie dostępna dla turystów tylko do końca lata. Część jest otwarta przez cały rok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś ani kropli deszczu. W niedzielę czeka nas piękna, słoneczna pogoda, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Maria Waliniowska. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie w kotlinach górskich, 19 w centrum, do 21 na południowym zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu, 12 do 16 stopni. Słoneczna i ciepła pogoda na przeważającym obszarze kraju ma się utrzymać do środy. Jedynie we wtorek na Pogórzu Karpackim, a w środę także na Lubelszczyźnie może się zachmurzyć i wtedy popada przelotny deszcz. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Obiecałam Państwu relację z Boliwii, z 12. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego Misji Chiquitos. No to zaczniemy. Zabieram Państwa dzisiaj do Boliwii razem z moim gościem, ale zaczniemy w takim stylu muzycznym europejskim, ale za to doskonałym. W ten sposób z taką muzyką przeniesiemy się do misji w Boliwii. ten oto sposób, dzięki muzyce Ennio Morricone skomponowanej do filmu Misja, przenieśliśmy się do Boliwii. Co prawda film Misja realizowany był, opowiada o sytuacji w Paragwaju, ale jak to się stało, że ta muzyka potem przewędrowała do misji, to myślę, że do Boliwii, to myślę, że o tym opowie mój gość, ojciec Tomasz Szyszka, werbista, misjolog UKSW. Witam pięknie. Witam serdecznie, dzień dobry. I ja mówię tak przekornie, jednak zostanę przy tym określeniu. Prawa ręka ojca Piotra Nawrota w Polsce, który dzisiaj będzie nam opowiadał i będzie pomagał przenieść się do tej Boliwii. Ojca Piotra Nawrota, dyrektora festiwalu. Ojcze Tomaszu, czy ojciec zawsze z sentymentem wraca do Boliwii? Zawsze. Z dwóch względów. Po pierwsze, że miałem tam okazję pracować jako młody misjonarz, jeszcze mówiąc tak troszeczkę przewrotnie, w ubiegłym tysiącleciu, ponieważ wróciłem do Polski w 1998 roku. Natomiast miałem okazję odbyć kilka innych podróży takich badawczych do Boliwii i jestem zauroczony właśnie tym przepięknym zakątkiem ziemi, jakim jest Chiquitania, czyli miejsce, taki duży obszar w departamencie Santa Cruz na wschodzie Boliwii. Ja po raz kolejny dzisiaj wsłuchałam się w muzykę z misji. Mam wrażenie, że jednak Ennio Morricone coś z tej atmosfery, klimatu, radości tych mieszkańców uchwycił. Jesteśmy wszyscy chyba pod bardzo wielkim wrażeniem tejże muzyki i jeszcze bardziej pod wielkim wrażeniem są ci, którzy znają, że tak powiem, autentyczną muzykę z misji, chociażby ojciec Piotr Nawrot, który tam w Boliwii pracuje i zajmuje się rekonstrukcją tej muzyki baroku misyjnego. Dlaczego? Ponieważ w latach 80., kiedy kręcono film Misja, nie znano jeszcze partytur, tych autentycznych partytur z muzyką baroku misyjnego, czyli z tą muzyką, która powstawała i była wykonywana w misjach jezuickich, czy to w Paragwaju, czy w Boliwii. I ten wspaniały włoski kompozytor napisał tą muzykę na podstawie właściwie sprawozdań jezuickich misjonarzy, czy on sobie musiał tą muzykę wyobrazić na podstawie samych opisów, jak ona brzmiała, gdzie ona była wykonywana. I tutaj pokazał swoją wielką klasę, swoje mistrzostwo, prawda? Ta muzyka jest przepiękna. Natomiast kiedy słucha się już tej autentycznej muzyki, jest się jeszcze bardziej zaskoczonym, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta muzyka powstawała gdzieś w XVIII wieku, tam początki były w 1691 roku, jezuici pracowali tam raptem kilka dekad i stworzyli niesamowicie ciekawą kulturę, w tym kulturę muzyczną, gdzie powstawały msze święte, powstawały inne utwory muzyczne, które wydawały się przez długi okres, że są zapomniane, są zaginione, są bezpowrotnie gdzieś tam zatracone. I w latach 80. Ubiegłego wieku, kiedy to rozpoczęto pracę nad rekonstrukcją tamtejszych kościołów właśnie z redukcji jezuickich, ku zdumieniu wielu odkryto resztki partytur, bardzo zniszczone partytury, ale które udało się odrestaurować, które są obecnie opracowywane, rozpracowywane przez specjalistów, w tym przez ojca profesora Piotra Nawrota jako wybitnego muzykologa i specjalistę właśnie od tej muzyki baroku misyjnego. I ta muzyka rozbrzmiewa teraz pełnym echem właśnie w tych kościołach w Chiquitanii. Ja szuram kartkami, państwo słyszą, ale to są kserówki tych właśnie fragmentów odnalezionych i zrekonstruowanych, takie poplamione, ledwo widoczne nuty. Bardzo ciekawa jest historia właśnie znalezienia tychże manuskryptów. To o tych manuskryptach będzie opowiadał ojciec Piotr. Uda nam się wyciągnąć go i namówić na tą opowieść. Ale ojciec wielokrotnie jeżdżąc tam, jeździł również nagrywając filmy, tworząc filmy o misjach, tworząc filmy o ojcu Nawrocie. Ojciec pamięta ten pierwsze zetknięcie się z tą muzyką. Moje pierwsze zetknięcie się, takie właściwie pośrednie, to już było bardzo dawno, bo w 1993 roku, kiedy jako jeszcze wtedy młody misjonarz miałem okazję pojechać do Chiquitanii. Wtedy nie było jeszcze w tej przepięknej infrastruktury drogowej, hotelowej, jak obecnie. Tam wyprawa do Chiquitanii to była naprawdę wielka wyprawa, gdzie 300 kilometrów jechało się cały dzień, albo nawet półtora dnia, ponieważ takie były trudne warunki drogowe. Po drogach piaskowych. piaskowe, gliniaste, gdzie że padało, to w ogóle już, to już był koszmar. Ale wtedy właśnie miałem okazję po raz pierwszy odwiedzić muzeum, wtedy jeszcze nie muzeum, ale właściwie warsztat inżyniera Hansa Rota, który zajmował się rekonstrukcją tych pięknych kościołów redukcyjnych. I to właśnie on jako pierwszy, czy jako jeden z pierwszych, miał okazję dotknąć i zobaczyć oryginalne resztki tychże manuskryptów. To było tak, że on rozsyłał swoich ludzi, Boliwijczyków, na, powiedzmy, na rekonesans do tych kościołów, które miały być rekonstruowane. I chodziło o to, żeby te kościoły w jakiś sposób opfotografować, sprawdzić, jak one wyglądają, dokonać jakiej dokumentacji, czy sporządzić dokumentację techniczną. I jeden z pracowników, czy współpracowników Hansa Rota w kościele Santa Anna, to jest taki malutki kościółek, odnalazł właśnie w skrzyniach i w takich miejscach dosyć dziwnych, bo część nut na przykład była ukryta też w takiej skrzyneczce przy harfie. I szukając dalej, znaleźli jeszcze takie dwa duże kosze, skrzynie właściwie, i tam były, te skrzynie były pełne jakichś takich resztek manuskryptów. Była taka propozycja, żeby ówczesnie gdzieś tam proboszcz proponował, żeby to wyrzucić, bo to już do nikomu się ni na nic nie jest w stanie przydać, prawda? To są jakieś resztki brudne, przegryzione przez mysze zniszczone przez jakieś owady. Natomiast tutaj takim refleksem wykazał się właśnie ten współpracownik Hansa Rota, który zresztą do tej pory pracuje w redukcji, w Concepcion. I on postanowił jednak te wszystkie rzeczy zabezpieczyć. Zawiózł je do warsztatów Hansa Rota, do Concepcion. I tam okazało się, tam odkryli, że są to najprawdopodobniej manuskrypty pochodzące jeszcze z XVIII wieku, czyli wywodzące się z redukcji, które wtedy jeszcze do roku 1767 funkcjonowały. I bliższe badania, później już muzykologów z Argentyny i później przez ojca Piotra Nawrota w latach 90. potwierdziły te przypuszczenia. Te skrawki, które chciano wyrzucić. Którymi ja teraz szuram troszeczkę. Pani redaktor teraz szura i je po prostu ogląda. To były oryginały muzyki, która stała się takim wielkim hitem światowym. My jesteśmy pod wrażeniem całej opowieści, ale też nie ukrywam, że jesteśmy nadal pod wrażeniem całego festiwalu i podróży, bo wróciliśmy niecałe 2 tygodnie temu. No i teraz Państwa już zupełnie dosłownie zabieramy do Boliwii na festiwal. Wchodzimy w środek tego festiwalu. Rozpoczęliśmy naszą podróż od Santa Cruz. To można powiedzieć, że jest taka stolica festiwalu, czy też stolica wszystkiego? Stolica początków misji? Z historycznego punktu widzenia możemy sobie tylko tutaj tak króciutko przypomnieć, że miasto Santa Cruz de la Sierra, taka jest pełna jego nazwa, to jest miasto, tłumacząc na język taki polski, to jest miasto wojewódzkie, czyli stolica dużego departamentu, które zostało założone w 1531 roku. Dosyć wcześnie dotarli tam misjonarze, czyli to miasto zaczęło powstawać i zaczęło funkcjonować jako miasto kolonialne. I nieco później, dopiero w latach 90, około roku 1690, pojawili się jezuiccy misjonarze, którzy właśnie stamtąd wyszli i udali się do interioru, żeby zakładać swoje słynne redukcje jezuickie. W tym sensie obecnie miasto Santa Cruz, no jak już powiedziałem, jest miastem departamentalnym, jest tą stolicą departamentu, to jest miasto duże, które liczy prawie 2 miliony mieszkańców. Chociaż jak się stoi na rynku, to wydaje się, że to jest takie malutkie miasteczko z małym, białym ryneczkiem, kilka palm, piękna katedra i tyle. Pozwoliłbym sobie tutaj na polemizowania, mianowicie jednak ta katedra jest dosyć duża i ten ryneczek nie jest taki mały, ponieważ on ma hektar, to jest 100 na 100 metrów i tych palm, tych drzew jest bardzo dużo, nie mówiąc o wielkich ilościach ludzi. Ale to prawda, Santa Cruz nie robi wrażenia miasta, które ma 2 miliony, a natomiast bardzo ciekawa jest historia jeszcze ostatnich dekad, ponieważ w latach 50. to było miasto, które liczyło raptem, nie wiem, czy miało 100 tysięcy ludzi i dopiero w ostatnich ostatnich 3-4 dekadach rozrosło się do tak dużego miasta, właśnie 2-milionowego. A dlaczego stolicą muzyki? No to była taka naturalna decyzja, ponieważ założenie centrum badań musiało się mieścić właśnie w jakimś mieście i tutaj miasto Santa Cruz de la Sierra było takim środowiskiem bardzo naturalnym, ponieważ tam były urzędy, tam były uniwersytety, nawet banalna rzecz, tam był stały prąd, ponieważ w interiorze tego prądu ciągle brakowało. W wielu wioskach pracowały tylko generatory prądotwórcze, więc nie można było systematycznie pracować. Posługując się na przykład różnego rodzaju narzędziami, które no, potrzebują zasilania elektrycznego. Stąd też właśnie wybrano Santa Cruz i w Santa Cruz powstała odpowiednia organizacja, cała ta struktura i tam właśnie zrodził się też pomysł wśród muzyków boliwijskich, muzykologów boliwijskich i przy udziale też ojca Piotra Nawrota, żeby to było konkretnie rok 1995-96, żeby coś zrobić dla promowania tejże muzyki, która została odkryta. Przypominam, że muzyka została odkryta dopiero w latach 80. Ojciec Piotr Nawrot, ten swój pierwszy kontakt z tąże muzyką w redukcji w archiwum muzycznym w Concepcion miał na początku lat 90. i w 96 roku została zorganizowana pierwsza edycja festiwalu, właśnie festiwalu muzyki baroku misyjnego, mówiąc w skrócie. A dzisiaj jest to jeden z największych festiwali tego typu muzyki na świecie i jeden z najważniejszych. My przewędrowaliśmy sobie uliczkami w stronę siedziby festiwalu. Koncerty odbywają się w dwóch kościołach na terenie Santa Cruz, kościołach położonych niedaleko siebie, ale przed tymi kościołami są tłumy. Absolutne tłumy czekające na możliwość wejścia, aby posłuchać między innymi takiej oto muzyki. Baña de molinero. Muzyka z festiwalu ostatniego, De Profundis, z Urugwaju zespół, a zaśpiewał utwór anonimowego kompozytora z XVIII wieku, utwór, którego nuty znalezione zostały w Sucre. A dokładnie? W archiwum historycznym w Sucre. Ale w Sucre festiwalu nie ma. W Sucre festiwalu nie ma, ale musimy na to spojrzeć oczyma troszeczkę ojca Piotra Nawrota, bo powiedzieliśmy sobie przed chwileczką, że w roku 1991 miał po raz pierwszy okazję wejść do archiwum muzycznego. Wtedy może jeszcze nie archiwum, to po prostu to był taki magazyn, gdzie te wszystkie rzeczy były w jakiś sposób zdeponowane. Później dopiero powstało takie fachowe, profesjonalne archiwum muzyczne. Ale wtedy właśnie rozpoczął swoje badania na temat, nad tymi manuskryptami. Ale bardzo szybko sobie ojciec Piotr Nawrot zdał sobie sprawę z tego, że w Boliwii powinny istnieć również inne archiwa, chociażby w Sucre, ponieważ w Sucre to jest, nawiasem mówiąc, oficjalna stolica Boliwii. To jest miasto, które też zostało założone jako jedno z pierwszych w pierwszej połowie XVI wieku właśnie w tamtej części Boliwii czy Andów, bo to było miasto andyjskie, leżące dosyć wysoko. To było miasto bardzo, bardzo bogate, z siedzibą biskupa, potem arcybiskupa, czyli tam po prostu ta muzyka w naturalny sposób powstawała. I tam też ściągali kompozytorzy. I tam też ściągali kompozytorzy, ponieważ to było miasto, które się wtedy liczyło. To było po Limie, jedno z ważniejszych miast w Ameryce Południowej przez dłuższy okres. Tam były też pieniądze, tam była sztuka, tam była też muzyka. I ojciec Piotr Nawrot słusznie przypuszczał, że również gdzieś w tych archiwach musi być najprawdopodobniej muzyka. I nie pomylił się. I w pewnym momencie ojciec Piotr Nawrot zaczął prowadzić badania, powiedziałbym, dwutorowo. Z jednej strony intensywnie pracował nad muzyką baroku misyjnego w Chiquitani i z Mochos, ponieważ w Mochos San Ignacio de Mochos w tej miejscowości jest inne, drugie bardzo ważne archiwum, a zarazem też pracował właśnie w Andach, czyli w Sucre, badając, przeszesując tamtejsze archiwa w poszukiwaniu muzyki i okazało się, że to była bardzo, bardzo trafna decyzja, ponieważ znalazł tam bardzo wiele ciekawych, zapomnianych i to wybitnych dzieł. I warto sobie tutaj tylko uzmysłowić, że niektóre dzieła przeleżały dwa wieki, prawie 200 lat w archiwach, nieznane w samej Boliwii, w samej Sucre i dopiero dzięki właśnie pracom ojca Nawrota dzięki poświęceniu, ale też zaangażowaniu Boliwijczyków, którzy mu w tym jakoś pomagali, czy pomagają, ta muzyka na nowo zaczyna wybrzmiewać. No to teraz przewędrujmy sobie z całego centrum, z rynku, obok katedry, uliczką w stronę festiwalowej siedziby APAK-u, gdzie urzęduje dyrektor festiwalu, czyli ojciec Piotr Nawrot. APAK, czyli? dyrektor artystyczny, APAK, czyli Stowarzyszenia dla Sztuki i Kultury. To stowarzyszenie zostało założone przez Boliwijczyków, jak powiedzieliśmy sobie przed chwileczką, przez Boliwijczyków przy wybitnym współudziale ojca Piotra Nawrota, wtedy jeszcze młodego muzykologa, młodego badacza. I w tym APAK-u, w tej siedzibie w czasie festiwalu dzieją się najróżniejsze rzeczy, to znaczy tam wypraca, mnóstwo osób pomaga, również wolontariuszy. No, otwieramy drzwi i zaglądamy do środka. Cały czas coś się dzieje, ponieważ festiwal rozgrywa się na tak dużym terenie, że potrzebujemy specjalnych sił i specjalnych, powiedzmy, strategii, żeby to wszystko pokryć. Wyobraźmy sobie, że jeden z instrumentów, organy albo klawesyn, który wczoraj wysłaliśmy na misję, nie dojechał. To jakie wyjście mamy, nie? To wszystko mamy przestudiowane i mimo, że to jest już 12 festiwal, nie zdarzyło się chyba więcej niż raz albo dwa, że trzeba było odwołać albo koncert, ale raczej program. Jeżeli to jest niemożliwe, no to w każdej wiosce, w każdej miejscowości mamy też zespół lokalny, który może wyjść ze swoim programem. Także turyści, którzy przyjechali na koncerty, nigdy nie zostaną zawiedzieni. Bo gdyby nie było koncertu międzynarodowego albo narodowego, ale który potrzebuje takie czy inne instrumenty, to mamy zawsze wyjście. No to zacznijmy teraz od początku. Siedzimy przed plakatem tegorocznego festiwalu. Festiwal, który jest jednym z najważniejszych festiwali świata w tej chwili. Jest bardzo ważny i jest bardzo rozpoznawalny przede wszystkim. No, ciągle mamy artystów z 18 krajów świata, z 4 kontynentów. Mamy zespoły bardzo rozpoznawalne, jak na przykład Juilliard Music School z Nowego Jorku, Pentanemos z Niemiec, mamy dwa chóry z Polski i tych zespołów się zapisało więcej na festiwal, z Japonii, z Korei i to są artyści. To jest duży festiwal. Ten plakat jest jak historia, od której wszystko się zaczęło, bo na plakacie mamy fragmenty, zdjęcia, partytury. Tak, od dawna pragnąłem, żeby ten plakat wyszedł. Teraz jest sam manuskrypt muzyczny. To jest jedyny na świecie manuskrypt z tekstem w języku Indian Guarani. To jest coś, co ja określam mianem cudu. Że muzyka, którą przywiózł ze sobą pierwszy misjonarz, który przywędrował tutaj z Paragwaju i przyprowadził wraz z sobą 6 muzyków, przyniósł także trochę muzyki z Paragwaju. W Paragwaju to zupełnie zaginęło i zostało znalezione wśród Indian Chiquito. Gdy ta muzyka wyszła już z użycia tu wśród Chiquitos, po prostu sklejono te papiery i nałożono na to skórę i używano to jako okładki do muzyki, która już powstała w misjach na początku XVIII wieku. Mieliśmy to w tej kolekcji manuskryptów przez ponad 10 lat, nie wiedząc, że właśnie w tych okładkach jest muzyka Guarani. Po prostu miałem to w swoich rękach i patrzę, że to jest gruba okładka i tam coś jest, nieprawda? I poprosiłem też potem odpowiedzialnego za rekonstrukcję manuskryptów, który do dzisiaj pracuje w archiwum, żeby najbardziej delikatnie z możliwych spróbował troszeczkę to otworzyć. No i dowiedzieliśmy się, że tam jest muzyka i wszystko zostało otwarte. Nie jest tego dużo, jest tego chyba z 9 stron, no ale to jest jedyny na świecie autentyczny manuskrypt z byłych redukcji Indian Guarani. Kartki porwane, nuty, jakieś zabrudzenia, ledwo widoczne nuty. Tak wyglądały i to nie jest akurat najbardziej zniszczona strona manuskryptu. Czasami to są rzeczywiście fragmenty. Innym razem one mogą być naprawdę w nie najgorszej formie. Tropik jest bardzo niekorzystny dla papieru. Wysokie temperatury, wilgotność, niesamowita wilgotność i robactwo. No, stąd też ponad 300 lat, prawie 400 lat wywarły mocny wpływ na kondycję tego manuskryptu. Dzisiaj to wszystko jest odrestaurowane. Dzisiaj nawet gdy ktoś chce robić badania naukowe na tychże manuskryptach, nie dostaje już do ręki manuskryptu. Te manuskrypty możemy zobaczyć w muzeum. Wszystkie manuskrypty, które były w misjach w tropiku, dzisiaj otrzymały, powiedzmy, przeznaczenie do jednej tylko instytucji. I ta instytucja, to jest archiwum, została bardzo dobrze wyposażona. Tam światło jest zupełnie zredukowane, nie ma wilgotności, temperatura jest zawsze ta sama i tak dalej. I do badań naukowych używamy jedynie kopii. W Concepcion one pochodzą z innych misji. One pochodzą z misji San Rafael i z misji Santa Ana. Ale gdy zaczęliśmy systematyczne studia nad tym, te dwie miejscowości były za bardzo oddalone. Tam jeszcze nie było prądu, nie było bieżącej wody i tak dalej. I stworzyć warunki, by konserwować tenże manuskrypt i by go studiować w tamtych wioskach, było naprawdę ryzykowne i niesamowicie kosztowne i trudne. Stąd też przenieśliśmy manuskrypt do miejsca, gdzie biskup ma swoją katedrę i skąd można było lepiej komunikować świat o egzystencji, nie? O istnieniu tychże manuskryptów i skąd można było naprawdę robić starania w ambasadach, uniwersytetach, instytutach i ten manuskrypt doprowadzić do stanu, w jakim on w tej chwili jest. Yo soy Milton Villavicencio. Jestem uczniem architekta Hansa Rota, który rekonstruował redukcję jezuickie w Boliwii. Przez bardzo długi okres pracowałem z architektem Rotem nad pracami restauracyjnymi redukcji jezuickich. Jedną z najważniejszych prac w tym zakresie było odkrycie i zabezpieczenie partytur muzycznych. Według danych historycznych pochodzących z okresu redukcji i z listów, ze sprawozdań, które pisali sami misjonarze, w tym Martin Schmidt, wynika, że muzyka odgrywała bardzo ważną rolę w konsolidacji społeczeństw, które mieszkały we wioskach misyjnych. Indianie żyli w swoim środowisku i nie zawsze byli chętni, żeby we wioskach zamieszkać, ale kiedy wprowadzono muzykę i muzyka zaczęła rozbrzmiewać w ludach jezuickich, nawet te ludy, które początkowo nie były zainteresowane zamieszkaniem w wiosce misyjnej, same przychodziły, prosiły, żeby w takiej wiosce móc zamieszkać. Dzięki muzyce stworzono jedność i muzyka dała podwaliny jedności wiosek misyjnych. Muzyka nadal odgrywa współcześnie bardzo wielką rolę, ponieważ właśnie muzyka, która powstawała w redukcjach jezuickich, obecnie jednoczy ludzi z całego świata, którzy do nas przyjeżdżają, żeby właśnie tą muzykę w naszych kościołach wykonywać. Tak brzmi muzyka na festiwalu w Boliwii, międzynarodowym festiwalu misji muzyki renesansu i baroku amerykańskiego, misji Chiquitos, a to akurat byli wykonawcy z Japonii i z Korei. To jest taki dowód na to, że rzeczywiście cały muzyczny świat przyjeżdża na ten moment festiwalu tutaj do Santa Cruz i do Boliwii, żeby przewędrować przez te wszystkie miejsca misyjne, grając po kolei koncerty. Ale żeby to wszystko ogarnąć, to jednak ktoś musi nad tym czuwać i to są ci genialni wolontariusze z APAK-u. Pracownicy, wolontariusze APAK-u, tak. W roku 1996 APAK postawił sobie, no, powiedziałbym, dwa albo takie trzy cele. Raz to jest popularyzacja tejże muzyki odnalezionej w redukcjach. Dwa, też promocja tych miejsc, gdzie ta muzyka kiedyś była wykonana, czyli te kościoły redukcyjne, wioski misyjne, były wioski misyjne jezuickie. A po trzecie też promocja lokalnych muzyków pochodzenia, głównie pochodzenia indiańskiego, dla których założono szkoły muzyczne. I APAK pracuje przez dwa lata, czyli przez dwa lata przygotowuje festiwal, który trwa raptem 10 dni. Ale wrażenie robią cyfry, które się z tymi 10 dniami wiążą. Ponieważ pani rektor tutaj wspomniała o muzykach z Korei, z Japonii, ale mamy w czasie festiwalu, w tegorocznym edycji festiwalu, występowali muzycy z 17 krajów. Europejskich, z Ameryki Północnej, z Ameryki Południowej, Łacińskiej, z Europy, z Azji. To jest w sumie 1073 muzyków i śpiewaków. Jeżeli do tego dołożymy liczby, cyfry, którymi operuje ojciec Piotr, mówiąc, że było około 60 tysięcy słuchaczy, 150 koncertów w 19 miejscach, z tym, że te miejsca są od siebie niektóre oddalone o 200, 300, nawet 400 kilometrów, to daje wrażenie, jakiego trudu podejmują się albo z jakimi trudnościami mogą zmierzają się na co dzień właśnie te osoby, które pracują w APAK-u, które ten festiwal obsługują. To jest grupka nieliczna, około 9-10 osób. Ale wydawałoby się, że każda z nich to oddzielna opowieść i historia. To są niesamowite osoby, które po prostu idealnie panują nad tą całą organizacją. No jeżeli sobie tak tutaj spróbujemy to wyobrazić, że tych ponad 1000 muzyków i śpiewaków to są ludzie, którzy to są grupy 20-30 osobowe, niekiedy tam kilkuosobowe, one się ciągle przemieszczają, dziennie śpiewają w innych miejscach, to trzeba wszystko zorganizować. Autobusy muszą być zorganizowane i wyżywienie, i hotele. I to wszystko działa. I to wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku, a pracują przy tym stosunkowo młode panie, bardzo uśmiechnięte, bardzo radosne, bardzo twórcze, które chyba z komórką czy z telefonem komórkowym się nie mogą rozstać na czas festiwalu, ponieważ zawsze ktoś ma jakieś pytania, jakieś wątpliwości, ale wszystkie te problemy są rozwiązywane, że tak powiem, kolokwialnie, od ręki. Ale są też osoby, które z ojcem Piotrem współpracują przez całe dwa lata w przygotowywaniu i jest kilka takich osób, jak chociażby panna Anna Luisa, która jest taką prawą ręką ojca Piotra Nawrota, który jest, przypomnijmy, dyrektorem artystycznym tegoż festiwalu już od 1996 roku. I ojciec Piotr Nawrot potrzebuje takiego wsparcia merytorycznego. To nie są tylko profesjonaliści, którzy potrafią wszystko zorganizować od strony infrastruktury, ale też, którzy się znają na muzyce, są muzykologami i potrafią zaskoczyć w różnych trudnych sytuacjach. To o Ani Luisie opowiemy jeszcze Państwu w następnych odsłonach i audycjach, bo to przeciekawa postać jest, która rozpoczynała od bycia wolontariuszką, a teraz rekonstruuje partytury. Wróćmy w takim razie do biurka, przy którym zasiada dyrektor artystyczny festiwalu. 153 koncerty w 10 dni, 20 mszy barokowych w tym samym czasie. To niesamowita odpowiedzialność i z jednej strony czuję nogi, że mam z waty, a z drugiej strony potrzebuję z betonu, nieprawda? 150 koncertów, nieprzypadkowa liczba? Raczej nieprzypadkowa. Ona się komuś skojarzyła i to mi się naprawdę podoba akurat z ilością ryb złowionych przez apostoła Piotra. Nie miałem ja na myśli, powiedzmy, fragmentu z Ewangelii. ale to nie jest przypadkowe. To jest konsekwencja pracy, szczególnie zespołów w Boliwii, które muszą przejść przez trzy przesłuchania. No, stąd też jest to duży festiwal, bardzo duży, ale nieprzypadkowy. Pierwszy koncert w Santa Cruz, Juilliard Music School z Nowego Jorku i Juilliard Music School z dżungli Boliwii. Jak to się stało? To się stało tak, że gdy z amerykańską ambasadą w Boliwii już potrafiliśmy ustalić termin uczestnictwa zespołów ze Stanów Zjednoczonych tutaj w festiwalu i wiedzieliśmy, że przyjedzie Juilliard Music School, jedna z najbardziej znanych szkół muzyki muzycznych na świecie, wtedy ja zaproponowałem, i dlaczego nie połączyć tego? Dlaczego nie stworzyć coś, co tylko w Boliwii można stworzyć, nie? Z jednej strony Juilliard w swoim programie ma coś z muzyki z Boliwii, a z drugiej strony, no powiedzmy, no w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku nie mógłby tego zrobić. Dlaczego nie połączyć? I przynajmniej jeden utwór, jedną mszę polifoniczną, która pochodzi z misji tutaj, niech grają muzycy z Nowego Jorku i śpiewają muzycy z Boliwii. Zespół Indian Urubicia. I wszystkim to się spodobało. Pierwsza próba tego wykonania i na próbie dochodziło do momentu wzruszenia. Tak ze strony muzyków boliwijskich, jak i ze strony muzyków ze Stanów Zjednoczonych. A jest to zespół zupełnie międzynarodowy. Yo una tarde entré a la orquesta. Me gusta la música y bardzo podoba mi się muzyka i dlatego śpiewam w chórze. Jest to najlepszy sposób wyrażenia tego muzycznego zainteresowania. Thank you. życia. To jest takie miejsce niezwykłe, gdzie większość osób czyta partytury? Rzeczywiście niezwykłe, dlatego że prąd dotarł do Urubicia nie więcej jak 5 lat temu, może 4. Kiedyś do Urubicia dojeżdżało się tylko autobusem i autobus dojeżdżał 2 razy w tygodniu, ponieważ jest tam świetny Instytut Muzyki. Miejsce stało się bardzo, bardzo znane. To jest wioska indiańska, gdzie mieszka około 4500 Indian Guarayo i przynajmniej 1/4 wioski potrafi czytać muzykę. Ja im daję mszę polifoniczną z tekstem po łacinie w poniedziałek i w czwartek mogę poprosić, żeby mi ją zaśpiewali podczas podczas mszy. 1/4 osoby, tak jak dawne strojenie. Tak, no to jest jedyne miejsce na świecie. Ja, i tak to przedstawiłem także w Nowym Jorku i w ambasadzie. Nie, słuchajcie, ludzie, w Manhattanie nie wierzę, żeby na Manhattanie 1/4 mieszkańców czytał nuty. Zaś w naszym instytucie w Urubicia są takie właśnie proporcje. I każdy czuł się zaszczycony, że będzie częścią tego projektu. I mimo, że ja byłem na sympozjum, nawet nie w Santa Cruz, tylko powiedzmy godzinę lotu stąd, to co 10 minut, co 15 minut ja otrzymuję raport od różnych instytucji, które tutaj stworzyliśmy, o stanie rzeczy, gdy chodzi o przygotowanie pierwszych koncertów. Świetne, świetne. Oni mi od razu wysyłają zdjęcia, bo dzisiaj WhatsApp, powiedzmy w tych miastach wszyscy mamy. Mamy internet i to jest możliwe. No wszyscy są wzruszeni. No, Evo Morales i Donald Trump się nie spotkali jeszcze, ale muzyka i ten festiwal stworzyły miejsce, gdzie Juliet z Manhattanu i Juliet z Boliwii staną na jednej scenie i razem zaśpiewają, razem stworzą coś fantastycznego. Ale ja myślę, że po tym doświadczeniu Juliet z Manhattan będzie szukał więcej takich możliwości, żeby razem być na scenie z zespołami z Ameryki i z innych części świata. A gdyby przyjechały chór poznański, chłopięcy, to sala byłaby absolutnie zapełniona natychmiast. Wiele koncertów ma salę pełną, ale Poznański Chór Chłopięcy był tutaj 2 razy i rzeczywiście nasza publiczność uwielbia Chór Chłopięcy, ale zupełnie tracą głowę. Gdy tylko powiadomimy, że chór przylatuje, to bilety sprzedają wszystkie w jeden dzień i się ustawiają kolejki, jakby to był jedyny produkt, który festiwal powiedzmy oferuje i produkt, który każdy by chciał ze sobą mieć. Nie umiałbym powiedzieć dlaczego, ale te chóry chłopięce tutaj istniały podczas powiedzmy tych lat, kiedy redukcje tutaj były jeszcze bardzo aktywne. Dzisiaj nie ma w Boliwii chóru chłopięcego, chociaż już powstały jako efekt właśnie koncertów Poznańskiego Chóru Chłopięcego chóry dziecięce. Już się tworzą takie pomosty pomiędzy Europą a Boliwią muzyczną. Ja myślę, że za 2 lata będziemy mieli misyjny chór chłopięcy. W tym roku 2 zespoły polskie. Chór Dysonans z Poznania i chór Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Chór kameralny. Chór kameralny jest tutaj po raz drugi i też ma dużą publiczność. I my dzisiaj będziemy nadal stawiać takie muzyczne mosty pomiędzy Europą a Boliwią. Najpierw chór chłopięcy z Poznania, oczywiście z festiwalu w Boliwii, a potem oryginalny utwór w języku Indian Chiquitos, a my razem z gościem, ojcem Tomaszem Szyszką, będziemy, ojcze, przemierzać te w następnej godzinie te płaszczyzny. Boski z nimi Tu program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 6 maja, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska.